وہ سر باندھے اگر دا سے ٹکڑی جی کہ اگر ٹکڑی پا لہ کر ور جی نہ ہی پکے سوک مرشو سوک زخمیان شو دا سے جی بغر گئے ہو ہاں دا داؤد علیہ السلام معجزہ کنا سوک و تیرا سوئی چلانی پیغمبر شوے کنا بس کے لہ کر اولی دے چی سڑے خپری ہو تو نو بس اگیوی اس پوتے سلے دے نکل پو مخا تختے دے اداو دیور پس ور اخلاص شو ہاں اوی توالوت ویلیو چی کچا جالوت قتل کو نو زبا پل بادشاہی و تپریدم او لور بولا ورکوما داود علیہ السلام لے ارسا ورکو نا فحزموهم شکست یہ ورکلو اگی دشمن درہ بیزن اللہ دا اللہ پا حکم وقتل داود جالوتا تولید جہاد نتختی جہاد خوان بیاو کردے داود علیہ السلام سمرہ خسرے ہو او جالوت یہ قتل کو اتو ہے نا نا نا نا توبہ توبہ توبہ وینی تو یول ندی خکنا قرآن نگو رہے قتل کو داود علیہ السلام جالوت لرا وآتا اللہ الملک ورکر اللہ دلر بادشاہی فتوالوت نو تپاتش نخپل سخرنا والحکمت او حکمت پیغمبری ولورکر وعلمہو ما اشاو او تعلیم ورکر من ما اشاو چید اللہ فخوا دیر ہناری وطوخو یو از غرب جوڑولا اگر بے پاگا وقت کیوی پا پشپک ذرہ باند یو از غرب خرسولا چید آگے نو سور جوڑی گی دی وقت کی دیر بونو خبرام ندخا نو پک پلاو او بیت المال لبے پا کبرا حکولا وعلمہ او من ما اشاو دا بسور سبا کے رش دا اس دا جہاد خبر ختم شوخا دا دریوارو بابونو سرا آخر کی علت خی ولی دیر خلق ہوئی چی دی جہاد تسا جاتے دمرا نقصانو شی دمرا خلق پاکی ملو شی او کورونا پاکی داسی شی او سوک پاکی کنڈی شی سوک دیوی دیب دا لاس مرولل اللہ ہوئی کہ جہاد نوے کنا نتبا خبری دفل دان نتبا کم دیوی دا خو جہاد شکر و باسو چی اللہ جہاد راوستے رہے چی مسلمانان جن تیر کی پا امن و پا سکون سرخا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كچرنوی دفع کول د الله خلق لرا ظالمان لرا کافران لرا سنگا بعضی په بعضو فلمیان کی بعضی په بعضو بعضهم بعضی د دینه چې کافران دي په بعضو نور سره چې مسلمانان دي کدا کار نوی لفسدت الارض نسمک خو بل کار اوتی و دي کې خو بیا چا وخت نشتی رولې دا خو به جهنم و ها ډېر لوی فساد به شي و په ځمدانن نه ګورې څه فساد دی سړی قتل شي لکه د خر په شان تې مرګ یې ډو پته ونشتکي چې بس دومره ووایي چې فایرنګ وشو ا سړی پکې قتل شو نورې تپوس نشته دی او دی اله راله میدان نه چې هر څه ختم شو ابي ګناه خلق یې پکې راګیراو بیا که نه دا ډېر لوی فساد دی که نه لفسدت الارض دا خو یو جهاد دی چې داسې زبردست انتظام وشي چې د بنده د نوک تپوس به کېږي د یوې یوې ګوتې تپوس به کېږي چې ولې دا هغه وخت کې وکنه ولیکن الله ذو فضل علی العالمین لیکن الله ډیر مهربان مالک د فضل دی په خلقو تلک آیات الله تصدیق د رسالت کوي ولې جهاد د دین لپاره کېږي چې پیغمبر مضبوط شي چی پیغمبر مضبوط شی نو دنیا کے بتوحید خور شی دا آیاتنا دا اللہ دی کتاب دی مونگے لولو پتا باندی بالحق چی حق سرگن شی چی توحید کار شی وینک لمن المرسلین پتاو لگی رکھا شک لری شو یقیناً تا دا پیغمبران نئی تا دا پیغمبرانو پاگا حلقہ کی او پاگا جماعت کی او دیر اعلا پیغمبری ولی تا تا وحی کی گی کیا تا چی وحی کی گی ندا دا غز نبوت تلیل لکن خا تو وحی نکے دینا دا واقعات کیا تا معلومو چی دا صحیح صحیح بیانی گی دا یو اللہ تا معلومو تا تا وحی اکڑا ساری سالت ثابت شو نتوحید با دنیا کی خورش فاخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله جانس جانس کیا سورۃ البقرہ کی تدری حصے مخ کے بیان شو حصہ توحید و اور حصہ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ آخر کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو آیت کی ذکر کریو چے ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین اللہ ڈیر لے فضل والدے فضل یہ زیاد سے مخلوق باندھے تاکہ فضل تفسیر یو کو قرآن سر تل کا آیات اللہ و فضل یہ دار کیا یا سن نازلی دویم فضل فی تل کا رسولو پیغمبران چ اللہ رب العزت رالی گلی تد اللہ ڈیر لے فضل لے دے دار فضل دو قسم بیان کل نوریم ڈیر فضل شتا دیکھو لوی لوی نعمتوں نے چی دی اغا آیات تھی قرآن اغا انبیاء کرام دی مخت سر تعلق دار بلا دعوت چی فساد فزمک کے ردی وجن راتو جہاد نکی دو ویلیو کے چرداکار اللہ نکولے دف ہے نکولے زم کا بڑیرا خراب اشی ہو اگر دفع کول دا اللہ باز الرف بازو باندھے اگر باز سوک دی تو تل کر رسولو دا پیغمبران دی کا نا چل دی دنیا ترالی گل اب دی سرے تو کافرانو زور ظلم لے کاؤ اور پسے بیا دنیا کے حق پرس خلق دے چاہتا بیدار دی دے پیغمبرانو دا انبیاء و کار وس دا غی ناخلی پاغی سر باطل دفقی باطل پرس دفقی کفر و شرک لے کئی نکل چیغیز پل محنتوں کی اور مشقتوں کی اور کفر شرک دا دنیا نے لریشی اللہ رحمتوں نے نازل شی برکات نازل شی خلق و تدیر آرام حاصل شی راحت حاصل شی دادا حدیث دا قرطبی مطلب ہو چدا زے کے ذکر کرے آیات سرا چنبی علیہ السلام علیہ چنما ترزقونا و تنصرونا بضعفائکم تاسل چی دنیا کے اللہ طرف نہ رزق راضی یا مدد راضی دا پا سبب دے ضعفا سر ضعفا نمراد دا مومنان موحدین حق پرس زکا جدید دین کار کئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کئی او دا سر دا اللہ طرف نہ دنیا کے برکات نازلی گی وسعت راضی فراخی راضی دا مطلب ضعفا نمراد دا جوندی خلق و مومنان چغید اللہ دا دین دا پار ڈیر محنت اور ڈیر خدمت کی دا تینا مراد تل کر رسولو دغا پیغمبران چی ذکر و چوپدی صورت کے نمونے رست شیو باقاعدہ فضلنا بعضهم على بعض من دي لفضيلت ورکڑے مرتبو کی مچکڑی دی بازی پا باز باندے اور فضیلت سبب سو امدق جہاد محنت مشقت جہاد آخری حصہ دنو فضیلت پر ٹول داغے سر لگی ذکر اس نزدی ذکر چھ کم پیغمبر شو اگر داؤد علیہ السلام اگر جہاد کنو سنگ چل تک فضلنا اوی عام سورہ بنی اسرائیل کے خاص داغنما رستے دے تین سو پانچ اس کے بنی اسرائیل کی ہوئی خاص داؤد علیہ السلام نمخ لی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا یقیناً منگا ورکڑی دیو چتکڑی دی بازی نبیان پا بازو ورکڑی منگ داود علیہ السلام تا زبور کتاب معلوم شوا چی فضیلت پا دی سراو چی چا پا دین کے مجاہدہ اکڑا نو تا فضیلت حاصلی کی نو دیبان صرف دائیو اشکالی چی حدیث کرار لیو نبی علیہ السلامی لیو لا تفضلونی ما پا انبیاء باندھ مو چتا ہوئے لا تفضلونی ما مو چتا ہوئے پا انبیاء باندھ حدل تکوینا فضلنا بعضا على بعضا على بعضا انگو چتکڑی دغسی حدیث کی عمرہ دیچے آخری پیغمبر پٹول باندھے افضل لے کنا امام الانبیاء و طویل شی حدیث دا پار جوابون و مختلف یو جواب خدا چدا دا نبی علیہ السلام پا مخ کی چرتا دا یونس علیہ السلام خبر چاوکڑا ناغی تیوی چلا تفضلونی تاس تا دا اجازت نشتا ولی ما پر اور انبیاء و بارنی اچتا ہوئے اور دنور بے دبی کوئے اغیت خاص کروی لیو چتا سو دا انبیاء و منصب برقرار نشے ساتل پخپل قابلیت سر و استعداد سر استاد دور استعداد نشتا نقصان بدنوشی انبیاء و بحق کی ہاں اللہ تا اختیار شتا دے جفا بل نائے ویلی دی تاس دا سے مکا ہوئے لیکن بہتر جواب داو چوئی اور حدیث پا دی آیت سر منسوخ دے یہ اگا وقت کی ویلیو چی نبی علیہ السلام تا علم نو دا دی خبریں چل اللہ مال پتول انبیاء و باندی فضیلت را کرے دے منہم من کلم اللہ بازی دا انبیاء انا اغسوک دی چل اللہ اور سر خبری کری دی اگی کے مشہور موسیٰ علیہ السلام دے اور نورم دی ٹول سکہ حدیث کرا دی چی نبی علیہ السلام نے تپوس چیو چی دا آدم علیہ السلام کو مونگ پا دی پوئی گو چی دا مونگا نیکر دے کنا دا ٹول مخلوق ابشر لار دے دے نبی ہم دے نبی علیہ السلام نبی مکلم نبی ہم دے و مکلم ہم دے اللہ سر خبری ہم کری دی صرف نبی نا مکلم اللہ کے دیر انبیاء داخل دی ورفع بعضهم درجات او چکری دی بازی دینا پڑیرو مرتبو تک آخری پیغمبر شو دلے درجات ورکری دی بی حد و بی انتہا طول باندے افضل آخری پیغمبر پاک دی قرآن یہ نم ناخلی کنایا تو سر ذکر کی وہ کنایا ہوئی ابلغ ہوئی صریح نہ بولے ذکر جی صرف صفت یہ ذکر کی نہ ذہن ارے تلاش تلا کے شہرت کو جبان نے کہنا تھا دا ابلغ پدی وجہ شو چے دام دعوی شو ام و سر دلیل شو چنو میں واخ لفاغی سر دلیل نہیں اور جی کنائی ذکر کے ندی کے راست شلک جی دلیل میں دعوی ولی افضل لے زکا چے مشہور دی کنب دنیا کی پدی صفت سر فاتینا عیسیٰ ابن مریم البینات تدی نمو آغستو را خبر کے دا قرآن دیر لوے حکمتی ورکڑی منگا عیسیٰ علیہ السلام زوی دا مریم تا دیر موجزی نمی دا دزکو آغستو چی رستوی چی دا اختلاف سبب دا قتال شو کدا اللہ فخوے ندی امت کے بعد جنگو ننو شوی قتل و قتال بنو شوی لیکن اختلاف جوڑ شو اختلاف پوجے باندھے قتل و قتال جوڑ سن دا اختلاف چا جوڑ کرو دا دی یہود و نسوارا ہو نو عیسیٰ علیہ السلام نمی ازکا آغاز تھا چی دا اختلاف اصل کے زدد دی قوم نا جوڑ شیو دا عیسائیانو ورکڑی ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام زید مریم تا معجزی ویدنا بروح القدس منگا زدد تائید کرو جبریل علیہ السلام سرام تائید ہر قسم عرب اور سرو ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم کچرید اللہ ارادہ وے کہ جنگ دن کی پدے امت کے ارادت نہ شاء مشیت اللہ مطلب ارادت اللہ کچری دا اللہ ارادہ وے دا دی خبریں چی جنگ دی انکی اگا کسان چی رس تراغلل دی انبیاء ہونا او پس داوے چی راغلیو دی تا دی رخ کار دلیلونا پخپلو کتابونو کے دا دی پیغمبر دا صداقت او دا دی قرآن دا صداقت اخپلو تورات انجیل کی راغلیو ندیب جنگو نا نو کری ولیکن اختلفو لیکن اختلاف یو کم اختلاف دی کرو خا دا چی جاعت ہم البینات تی تورات والا خلق انجیل والا خلق دی اختلاف کرو دی اختلاف ولیو کم دی اختلاف ذکو کم چی چاہ عیسیٰ علیہ السلام تدا اللہ زیوی چاہ عزیر علیہ السلام تدا اللہ زیوی اختلاف جو کم پا دین کنو اور اختلاف دو جن قتال رازی نو اختلاف سبب دا قتال دے مطلب دے کہ اختلاف نوے تو قتال بنو ولو شاء اللہ دایت مطلب دا دے کہ اللہ ارادہ دا ہر سکی ارادہ دا خوم کی ارادہ دا بدوم کی ارادہ دا اسلام کی ارادہ دا قتالوم کی یعنی مطلب دا دے کہ چرے دا اللہ ارادہ داوی چی جنگ دیو نشی نبوشوے خدا اللہ ارادہ داوی چی جنگ دیوشی قتل و قتال دیوشی معتزلہ پی خاپشو غریبی نانا اللہ چرے ارادہ دا شر و دا فساد نکی اللہ چرے ارادہ دا قتل نکی داو فساد دے جنگونا داو بدکار دے اللہ ارادہ دا بدکار نکی دا غیو نظریہ دا تو دل تک بسا چولہ شاء اللہ مقت صلی اللہ علیہ آخر کی بھی ولیکن اللہ یفعل ما یرید اللہ چکل دیوکار ارادہ کی نبی کئی کا نا بس دے ارادہ چی دی امت کی بجہاد نہ کی گی دے ارادہ ابھی ہوئی ندل تک دے ارادے نمرات ارادہ تو زبردست ہے دا دا جبر اور زبردست ہے دا سو مطلب ابھی ہوئی کچہ دا اللہ ارادہ وے چیز پر خلق بانے زبردستی کو ہم بس طول بے مسلمان کلی اور جنگ مانگ باپا کے ہونا خدا سے اللہ نے کی اختیار تے بھی پری خری کنا ولو شاء اللہ دادا ابھی مطلب دے کوئی کہ اللہ ارادہ کو لے پر زبردست ہے سر چدا خلق یو قوم چ جنگ منگ پکیو نشی نہ یو کڑی بے ہو نہ جنگ بنو شوے کوئی اللہ زبردستی نکی اختیار تے پریخی دینو دے خلق و جنگو کو دے مطلب دے چھ دے جنگ نسبت بدے خلق و تکے اللہ تبا نکے ذکاریوی چکم کارو نبندیان کی کنا دا بنوے چھ دا اللہ اکڑو اللہ سرے دی شریکان کڑی دی سکارون اللہ کی وی اسو دی کئی کنا خواہ دا دا شر فساد کارون چی دی دا وی دی کئی او خو کارون چی دی نو آغا اللہ کئی دا دا اپو خانو کافرانو انتیا کی دا چی اگی ویلیو چی خدایان دو دی یو یزدان دے او بل احرمن دے یزدان خالق دا خیر او احرمن خالق دا شر وی دا دا خیر او برکت کارونه چی دنیا کی وینی نو دا یزدان کئی او دا دا شر او فساد کارونه چی وینی دا احرمن کئی پتن لئی جدا کم دے کیو انڈیا کیو کم دے کیو دی تاریخ دایانو ویلیو معتزله هم دا سے کارو کم سا افعالی دا اللہ کلل چی خالقی اللہ دے سا افعالی دا بندیانو کلل چی بندیان خالق دے دل تک یغی دا جنگ جگڑ نسبت خلق تک اداوی دیو کرنو اللہ خو اللہ ارادہ دا جبر نکڑا چی منی کڑے وی لا سنے ولی نیولے وی چی مکہ وی جبر و قصر نکی نبس دی اخفل اختیار تا پری خودنو سخو کارا دی خو دا احکام القرآن والا ابو بکر جساسم لگ لگ مائے لدے ذکاہوں پل تفسیر کے دا جبر ذکر کرنے دے کٹول معتزلی خلق لگ میلان باز و خلق کی کنا منگوائیو اللہ ہر سکی بندیانی سنشی کولے دا سچی کئی نو اللہ کئی خلق اغا کئی خالق صرف اغا دے ہاں بندیان صرف کسب قدرے کئی کسب ہو دا اختلاف چی جوڑ کر دے خلق دا یو سبب ہو کنا اسباب ددی دی اور حقیقت کی ہر کار چی کئی نو اللہ کئی بنیان کو صرف لا سخ پخوزی کسب مسب کی اختلاف جوڑ کی شر جوڑ کی کفر کی شرک کی نو بیا چل اللہ صفحہ انو آگا کی نو دی کی خلق نشتا دی صفت صرف کسب دے کچرے دا اللہ ارادہ وے چھ جنگ دے انکی آگا کسان چرا غلی دی رستو دی انبیاء ہونا نو جنگ بنو کرے ارے خلقو چراغلی دی پس دینا پس داغی چراغلل دی تبینات ولیکن اختلفو اللہ تبخفل نسبت کینو دے اختلاف دی جوڑ کو دے خلقو فمنہم من آمن اختلاف دیتا ہوئی اختلاف دیتا نوئی چی سو کوئی سلویخ بوکی تراؤ باسا سو کوئی شل تراؤ باسا نایر دا اختلاف ندے اختلاف دا دے بازی آسو کچھ ایمان روڑ پا اللہ باندی پا توحید سرا ومنہم من کفر و بازی آسو کچھ کفریو کن نوریو سر شریکان کن عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام دا دی وجہ نا دنیا کی دا جہاد ضرورت پیدا شد بیاوی ولو شاء اللہ مقتتلو تکرار ندے ذکر چی یو دا یو عمل پیدا کی دلی چی شروع شی ابتدا او یو دا غی استمراری بیا چی تر قیامتا پوری کی گی نو زدہ شروع خو اللہ اکڑکا نا زدہ تر قیامتا پوری چا پاتے کو اللہ ما پاتے کو کن مخی کے مطلب ایجادو مقتتلا اقتتال و جہاد بنو شروع کرے داولنا کدہ اللہ خو کرے اور اس تو یو لو شا اللہ مقتتلو کدا اللہ ارادہ وے جدا جہاد دے تر قیامت پوری مستمر پاتے نشی نئی چرے بنو پاتے شے بس اگا وقت چی نبی علیہ السلام جنگو نکلیو ناغا بہو اوس با جہاد نو فاللہوی نا دا با تر قیامت پوری ولیکن اللہ فعل ما یرید لیکن اللہ کی اگا کار چی ارادے وشی نور امتنو کی دمرا جنگو نبنی شوی نبی علیہ السلام دا نبوت عمر دیرش کالو اور طول پہ جنگونوں کے تیر شو ذکر جی سوک اتلس جہادو نے یادی اور سوک یوشتو نبس خو ار کال بعد جنگونو ټولو مری په جګړو کې تیر شو ولی ولکن الله يفعل ما يريد دا الله اراده او بس مسله جهاد وا ځکه اخر کې بیا اعاده وکړه کنه چې مسله جهاد ختم شو اخری حصہ د سورۃ البقره په انفاق فی سبیل الله کې ده هغه پسې ذکر کو چې جهاد ټول په انفاق باندې بنا دی چې مال نه خرچ نه نو په سبا جهاد کې ځکه آخر کې وی چې مؤمنانو مال خرچ کې چې د جهاد اسباب پیدا شي تیاری وشي ډېر ضرورتونه یې کنه جهاد عام دی ښه صرف د تورې هغې ته نه وي دا اوس چې په دنیا کې کوم د دین خدمت جاری دی نو دا جهاد دی کنه خلق هم ځانوم کړي او معلوم لګي جهاد عام یې قتال لاغي او قسم دی مسئلہ دے انفاق فی سبیل اللہ شروع کی اول ترغیب ذکر کی انفاق تھا چدا دعوت دی حصے دا نور سر دعوت ذکر کی دا توحید چور دغا خوب نہیں رہا کرنا دا انفاق چکی گم ددی مسئلے دا توحید دا پا رکھی اور باغی با لس دلیل نہ بیان کی ذکر دا درم زائد اولی پی پی انزو ذکر کریوں یو اجتماعیت کے او بے پاغی باندھے وہ ذکر کریو حضرش پہ تم کے او دادل تک پہ لس ذکر کری ترقی کئی کا نفع یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کے بازی داغی مالنا چمونگ تاسو لدر کرے دیں اللہ ایدہ خما مخیم تاسو طویلیو چو مما رزقناهم ينفقون انفقوا مما رزقناكم خرچ کے بعد دا غمال نہ چ مون تاسو ل در کړه خو دی زے کی وخی چې دا خرچ وخ کم یو دی دا دې چې مخ کې د مرګ نه مخ کې د قیامت نه من قبل ایات یوم مخ کې درات لو دا غیر وزن لا بیع فیه چې بیا پاره کې خرسول نکی گی انب کے اغسل کی گی آبل پہ قیاس کرے نب کے بیا کی گی نب کے شرا کی گی تجارت تر تو ہی کنا خرسول و اغسل بک نکی گی ان ابتدا سے نش کو لچ بیال تک زان لب پیسو پمال باندھ نیک عمل واخ لے چانا چہرہ خیر دے تو پیسے واہ لستا ہو ڈیر عمل لے کنا مالت نہ یو پاورا کا نہ لا بيع فيه هر سوال وصل پاگئی کی نکی ولا خلتن انا پاکی دغا سے دوستی پا کار راضی چی او دوست دے او بلتا ہوئی چی بورت فما بانے سخت دا او درانا دا تما سرنن سیم داد کولشی ہاں بوئی دے اسنے شم کولے ولا خلتن تاسی زما دور دوست وی نشی کہہ رہے کہ قیامت کدا پکار نہ راضی ولا شفاعت ان قیامت کی شفاعت چلے گی داعث نہ کی گی او مومنان ہو پتہ مدی چہرہ قرآن کیوں دا سر آگلیو چی کمور او پلاری عمل زیادی او اولادی عمل کمی نلاوی چیز بہت دا اولاد و سر مرگر کم آگا عملی کمی بولا پورا کما دا خو راغلی سورہ تور کی او زی پا زی بان اللہ جواب کی چی دا خود مسلمانانو خبر نکو ما والکافرون هم الظالمون دا خود دی باستے دا دی دا پار اس نشتا نا قیمت کے خرسولا وستل شتا نا دوستی پا کار راضی نا شفاعت ولی ذکر اللہ وی دا خلق کافران دے و کافران ظالمان دے و دا ظالمانو اللہ اسن قبلی دے مطلب دا والکافرون دا بحث چمخ کیوں کو دا ٹول کافرانو حال دے چلا بیعن ولا خلتن ولا شفاعت دا دی اسن قبلی گی ولی ذکر دی ظلم کرے دے اسوک چی ظلم کینو اللہ دا غیسن قبلی مفسرین ذکر کی چی شکر دے چی جملے دا سے ذکر کرا چول کافرون هم الظالمون کافران چی دی دا اصل ظالمان دی کدا سے ویلے چول ظالمون هم الكافرون نو ٹول بابا کے راغلی ہوں زکا جی ظلم سوک نہ کئی اللہ رب العزت دخل رحم دو جنہ دا سوی چننا کافران یا دو ما اصلی ظالمان دا دی مسلمان کا ظلم کی نو دا غد دمافے ڈیری لاری دی تو بباو باسی سد اللہس نبی دا خیر کاروشی چرتے او بند سر بس احسان کی نو ابو تا دواو کی مورو پلار بورتاو کی ڈیری لاری دی لیکن کافر دا پارا خلاری بند دی کرنا اگر تو اللہ لاری بند کری نیو مانا داو چمراز سے نروز دا قیامت تا اگر کی خویس نشتر شک نشتر دو مانا دادا چمرا تین رز موت تا ہر یو تا اللہ وی مخ کے مخ کے دخ پل مرگ نہ خر چکا اور چی مرگ راشی کنا بیا استاد پارا نہ سخر سول اوصل کی گی بیا استاد پارا نہ دوستی پکار راضی ہونا شفاعت یو شیر دا موت رز دیو کافر ہو دا قیامت یو شیر بس چی موت راگ نہ دغا قیامت شکن حدیث کی راضی من ماتا فقط قامت قیامت ہو سوک مر سے نو بس پاک قیامت سے جوندی خلق ندی خبر ہاں یو دمو مینان حال دے اگر داسے نہ دے داغی پار قیامت کے شفاعت مشتا داغی پار پا دنیا کے دوستی مشتا ہے دمندی کا نا دے سورے جیسی کیوں ویلو زخرف کے سورہ زخرف کی ویلو وش پہ تمایات کے الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو اڈیر دوستان با پرز قیامت باندھے قلمین کی دیو بل دشمنان شی الا المتقین متقیان نہ دی جسنگ دل تا دوستان ول تا دوستانی سنگ دل تا کی خواگو نل تا بم خواگی دادا نور اخلا یادی غریب داغی دوستی او په دشمنه بدل شي تش په جګړو واخته قیامت کې اره مؤمنانو دوستی په خپل حال وي شفاعت وکيږي ترغیب انفاق فی سبیل الله کا وقت یو خو چې خلق الٹا کارو نه وکوي چې الله وی مخکې خرج کړي په خپل لاس باندې نړیر په اخلاص به قبول شي الله ته نیت بدی هم صفائی شک بدی ام نہیں لاس بدی ام نہ رفی گی اور جتنی رست بل تفری دن راغ پتہ نہ لگی آگ سکی داغ زان ضرورت سے کنا ادی آگا کار کئی خا دی بخ پل سش ہے نور کئی وہی رست برا پس کئی کنا خا اللہ بھی الٹا کارم کا دا اس دعوت ذکر کی تو توحید ہو او ور سره ذکر کنیز دی چی دا ظالمان ولی دی ذکر ظالمان دی چی دا دی مسلین منکر دی چی اللہ لا الہ الا ہو دقا دا ظلم خبر دا نفا اللہ غزات تی چی نشتے بالحاجت روا و کارساز مگر صرف اللہ دے آیت الکرسی و توی اعظم آیت فی القرآن سید تو آئے القرآن حدیث کے راضی دا قرآن کریم دا ٹولو آیات نو سردار اگر آیت الکرسی دے کنا اعظم آیت دے نبی علیہ السلام تپوس کرو دا صحابی نے امتحان دے اغسطو سبق کے امتحانی کنا و تیوی ایو آیت اعظم فی القرآن ابی بن کعب قرآن کی کم آیت دے اعظم دے اعظم ابی بن کعب ہوئی چ اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی نبی علیہ السلام ورلہ پدی سینہ کی دا سے ڈب ورکو وی علم دی مبارک شان علم خدی تو ہوئی خواہ آزم و آیتن حدیث کی راغلی دابا دا فرض مانز نفس اندو لے ہو دا سملاستو پو وقت کی بہموائی یو آیت سے روکو بہ سر نخلا سے چلا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغیو نہ صرف دائی احتیاط تھے اگر دا چاہ دا پارا نہ موحد دا پارا دا خیال ساتے ہر دے کے خا چکم دے یو فضیلت بیانی کی ندا پکے خام خائی چدا دا موحد خبر کئی دا مشرک دا پارا آیت الکرسی ہو دا سے سگانا بجانا یو شے دے پر دانا و شل دانا ہاں کہ احسوئی نو یو مثال ہے خا اغت آیت الکرسی لنا سا خبر دے انا دا اغا پا جبا باندے داشتا دے دا اغا پا خلی باندے آیت نرازی آیت الکرسی نرازی دا اللہ حمد و سنا نرازی دا اغا خلی کے بل سراغلی دی دا با سروائی گو رہے خواب چدا دا موحدینو خبری کو اغیب آیت الکرسی وی مانز پسیم سملاستو پو اخیم اغیت ادا فضائل حاصل لی خواب قرطبی ذکر کری چی آیت الکرسی کی ظاہر او مزمر طول دا اللہ اتلس نمون راغلی دی او پدی کی لس جملی راغلی چمو و تلس دلیلو نوائیو اگو تلس جملی ویدی دی لس دلیلو نو پکی توحید راغلی بیویلو چی پدی کی پنزوس کلمی دی او پہارا کلمہ کی پنزوس برکات تی سوری صاحب کتابیں نہیں کرے ہو اور سوڑا چی تی جوڑی گی نو تی آیت الکرسی کی اول نا آخرہ پوری دا اللہ رب العزت وحدانیت تے دا اللہ عصمت تے اور دو قسم صفات یہ بیان کری دی یو تا ایجابی و بل تسلبی ہوئی گا نا ایجابی اغی چی اغد اللہ کل صفت ندی چی حی دے قیوم دے عالم دے پارسبان دے مالک دے آسمان نو دزم کو عالی دے عظیم دے دی تیجابی ہوئی خا سلبی اگے تو کم سی بتون دا اللہ نہیں ناگے تیرے رکڑی چدا پک نشتا دا پک نشتا خوب پہ ناراضی جھوٹا پہ ناراضی استڑ کے دل پہ ناراضی دانشتا دی اصل توحید ہوئی خا چل رب العزت دا کمزورے نہ پاک اگنی او پا عزمت باندی صفتو کی ندا توحید چھ او دا پا آیت الکرسی کے دیر پا اعلی طریقی سر راغلی دی دیتا معرفت دا خالق ویلی چھ او دا مخلوق چھ تا خالق پی جن نسنگ بے پی جنی مخلوق پی جن نسنگ بے پی جنی خالق با پا خپل صفتونو پی جنی چھ دیر دلوی ای صفتونا دیر دا کارساز ای صفتونا دیر دا مددگار ای صفتونا پا اللہ کی جمع شوی دی دا کمال او مخلوق کی چھ صد کم زور ای صفتونا دی صعبون دی کنا نا پا دا کی جمع شوی دی دید حدیث دا مطلب چی من عرف نفسه فقط عرف ربه چاچی خپل زان پی جن خپل ربی او پی جن سنگا پی زان با پدی پی جن چی زان تبا گوری کنا گریوان تی چوری گا ما کی کمی غلطے دی نو چی ہر یو غلطی رو باسی نو دا باوی چی اللہ دا دین پاک دے ہر کم زوری چی رو باسی نو وی بچی اللہ دا دین پاک دے دا زد مصیبتو نو گوڑے ما دا زد نقصانو نو گوڑے ما او اللہ دا دین پاک دے نو دی پی جند کا نخا چی خپل نفس دیو پی جند نو خپل رب دیو پی جند اور اول صفت یہ دا دے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ غزات تے چدا اول صفت تے وحدانیت نشتے بل حاجت روا بغیر دا اللہ نا نفی اس بات یہ جمع کری دی کلی رست ہوئی کنا فمن یک بربت تواغوتے تب اول دا تواغوت نے انکارو کی چھ نمنم لا الہ تواغوت نمنم او نا تواغوتیان منم لا الہ الا ہو صرف یو اللہ منم دا اللہ وحدانیت شو توحید شو دا دعوی شو توحید دلیلونا ذکر کی پاگی باندی عقلی طول عقلی دلیلونا دی الحیو اول دلیل عقلی دا دے چا اللہ ہمیشہ جوان دے دے او عقل دا دی خبر اثبات کی او تصدیق کی چکم ذات کی ہمیشہ جوان دے او پناہ پہ نرازی موت پہ نرازی خوب پہ نرازی ناغ لائق دے عبادت وی لکہ چکل استا ضرورت ہی نا بئی کنا هغه خو فنا نه راځي که نه ته خو فنا شې هغه به وي الحي همیشه ژوندی دی موت پې نه راځي بالکل دا عقیده به ساتي ښه چې په الله باندې موت نه راځي نو دا به ورسره م عقیده ساتي چې په مخلوق باندې موت راځي ولې که دغه ورسره نه وی نو بیا خو دې کې څه پته ونه لګي د الله امتیاز خوره نه دی که نه خو چې ووایي چې مخلوق ټول فنا کېږي او الله به همیشه د پاره وي دا دې د الله صفت وکړه دا دې د الله لوی عظمت بیان کړه او چې ته وایي چې نه پیغمبرانو باندې موت نه راځي نو تا د الله هېڅ صفت نه دی کړی ور ډېر خلق نه دی قایل دی چې نبی علیہ السلام د موت ورته ووایي نو ډېر بد وګڼي ډېر بد وګڼي ښه ولې خدای سره یې برابر یې کو دغه یې مطلب دی که نه چې انبیاوی ژوندي دي حاضر ناظر دي که یو یې که ټول یې خو یو شی دی چې یو ته دې ووایي نو بیا ټولو ته ووایه که نه هلکه دا نور به درنه بیا خفه شي ګورې چې ته یوازې پیغمبر ته آخري پیغمبر ته ژوندی وی که نه نو دې نور څه چل کړی دی بیا خو ټولو ته ووایه نو یارېږم که نه ښه په دین کې شرم نشته دې د الله حیات صفت ثابت نه کو ځکه حیات د الله هغه چې موت پې نه راځي ادې وایي چې نه مخلوق کې هم داسې شته چې موت پې نه راځي پیغمبر ته بالکل نسبت د موت نه کوي ښه دا د دې مشرکانو عقیده ده که چېرته حق پرستو کې څوک داسې دیوبندیانو کې چې هغې کتاب کې ویلي چې پیغمبر باندې موت نه دی راغلی نو دا ورپسې چا لیکلي دي مړه د کتاب څه پته لګي لږ لیکل شوي دي مونږ ویلي وو که نه ښه هغې یې په دلیل کې پیش کوي چې ستاسو مشر داسې ویلي زمونږ مشر داسې نه دي ویلي دا ورپسې تاسو لیکل کړي دي اردو د له درځي د هغې پسې دس شوی دی هغې د دې قایل نه وو ګوره دې صفت کې هم الله یوازې کړی نه دی په دې صفت کې هم الله سره شریکان پیدا کړي دي چې انبیا نه مري اولیا نه مري ټول ژوندي دي وایي نه بیت الله ته مانځه نه ځي د جمعې په ورځ نوري مووینځی وایي دا دې عقیدې دي نو خضر علیه السلام وایي ژوندی دی الیاس علیه السلام ژوندی دی یو پوچه ګرځي بل په لمده ګرځي هلکه تا لیدلی دی نوی دا پلانی ویلی دی پلانی ویلی دی هغه وخت کې ابن عربي ویلي وو په غایب حواله مه ورکوه دا خو دلیل نه دی چې ته په غایب حواله ورکوې چې پلانی ویلي دي پلانی ویلي دي دا دروغ ښه کله وایي نه ته چې داسې چېرته په خوشي ځای کې سپینګیرې عمومي نو ګورې دا غټه ګوته وله نیسه ولې وایي دا خضر علیه السلام چې د هغه په ګوته کې هډوکې نه وي نو دا خو به تا معلوم کړی که نه دا د دې حال دی قرآن په دې ګواه دی چې انبیا ټول په خپل وخت باندې دنیا نه رخصت شوي دي که خضر علیه السلام و که هغه الیاس علیه السلام و دا دین خو د فارسی د کتابونو دین نه دی د شاهنامې او د ګنجنامې چې هغې کې څه ویلي نو هغه به وي ښه دین خو د قرآن او سنت دی قرآن او سنت دواړه په دې شهادت کوي چې نبی علیه السلام نه مخکې څومره انبیا وو هغې په دې ژوند سره نه دي ژوندي ټیک د عیسی علیه السلام شته خو هغه دنیا کې نه حسابېږي مونږ د دنیا خبره کوو هغه دنیا کې نه دی الحی دی اول صفت القیوم هغه ذات دی چې انتظام کوي د عالم په خپل انتظام کوي بل چاته نه دي حواله کړي القیوم مبالغه ده په قائم کې داسې په هر چا باندې حاضر دی د هر چا په سر ولاړ دی په هر چا باندې نگاه باندې چې څوک تېنه پناه نه دي که انسان دی که جن دی که ملک دی که هر څه چې په خپل انتظام کوي بل چاته نه دي حواله کړي په دې قیومیت کې څومره خلقو شرک کړی ده الله سره هغه خلقو کړی دی چې هغې وایي چې نه نه دغشت دے کا نا پزم کا کی قطبان شتہ دے غوثان شتہ دے ابدال شتہ دے داوی کو دنیا کی کا نا کدی درش نیا وہ دنیا روانی بولے وائے قیوم نشتا اللہ ودا خود چلو وہ انتظام کرے ابدال سے قطبان سے قطب ست ہوئی قطب دمیچن یا امیخ تو ہوئی خامیچن وہ کا نا ارے کہ میں میخ تکولو نا پل بپے گھر دے دو دی دا مطلب دا ٹول دنیا پذرا ٹینگا دا اگر ہمیں چن چپے میخ باندھ رہا ٹینگا دا کا نا دانس و تنیا ہو تکڑیوں اللہ میں ابن قیم یو کتاب دے نایاب المنار المنیر اگی کی لکلی کہ حدیث دا ابدال اور دا قطبانو دا حدیث ندی ٹول باطل دی ہوئی سر بھی حدیث مشکات کرا گلے ہو تو محدثین و یغمون قطع دے غم دلیل ندے پا عقائدو کے پا عقائدو کے خو کہ صحیح حدیثی ہونے دے معتبرو اخبار احادیث ونی دی نبی امون قطع حدیث بس معتبر شی چاہ تراولی او دا اللہ پا دی صفت کے او سر شرکان جوڑے او دلیل والا دا پیش کے القیوم دا معقلی دلیلو کم ذات چی دے ٹولی دنیا انتظام کی نو غلائق دے عبادتوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نرازی پا اللہ باندی پرکالی او نخوب سنۃ او نوم اول حالت دے انسان سی سرگی پٹی کی گی خوب جی بابا اندر امبیا راضی ناستی خستر کی پٹی شی دی تسنا تن ہوئی بیا اور پسی جلو کٹی خوب زیاد شی نو پا دماغ باندی بوج راشی بیا چی دا غینا زیاد شی نو پا زنو باندی غفلت راشی دا دری دی نو دی اول تسنا ہوئی سنا تن دستر کو غفلت اگر دویم تا نعاس ہوئی دا دماغ و غفلت اور درین تا نوم ہوئی دا زنو غفلت چی اگر بیا پا کارسو تویا آنو پاسی کنا آواز مواز باندی پا دی باندی نپوئی گی بیا نو اول و آخر ذکر کرو چی اللہ باندی اس قسم لا غفلت نرازی سنتن نا اغا ادنا ولا نوم او نا اغا اعلام اللہ دا دی عیوب نا پاک دے سبحان اللہ دا مانا دا کنا خواہ اللہ دا سنا پاک دے دا دی عیوبنا دا دا مخلوق صفتو ندی پا دی پرکالی رازی جوٹا رازی پا دی باندے نعاس رازی دی باندے نوم رازی پول پی رازی اللہ دا دینا پاک دے نو بیاوی دا کمال صفت یہ بل دا دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دی اللہ لردی اغسو چی پاسمان نو کی دی اغسو چی پاسمکہ کی دی گورا دے ٹولو انتظام کی نو سنگا پاگ باندے غفلت راشی اسمانونا داغا پا نگرانے کی دی حفاظت کی دی زمکی داغا پا حفاظت کی دی لہو دے گورا خاص دا اللہ دے ہر سو سبل جابا کی سنشتا حسر یہ کڑے دے خواب او دے صفت دا تصرف دے چسنگے پیدا کڑی دی الحیو سنگے چلی القیوم نو لہو مالک یوں مغا دے کنا دبل چان دی ٹول داغ مخلوق دے کب آسمان نو کی دی کب ازمکو کی دی دیوی چی مونگا کاقید ساتو یا پا انبیاء و باندی یا پا اولیاء و باندی نمونگا دی دا پار نساتو چکن دی خدایان دیو دا دی بندگی پا کار دا مونگا صرف دا آئیو چی زمونگا ضرورت پیخ شی نمونگا دی تووایو ندی با اللہ تووی نو کار باوشی دا خو مونگ زان لوی وسیلہ جتنی ولی رکا نا اللہ رب العزتوی منزل لذی دا سوک دے چی تا وسیلہ نی ولی دا ما تا خوخ ہے کنا خستا دا عقیدہ دا چی دی با سفارش کی وسو دا کم کتاب کرا گلیو چی اللہ دا پارا سوک انی سے چی سوال کوئے نا دا اگر پوسی لبان لے کوئے دا پا حس کتاب دا دین کی نشتہ دے دا دین کتاب یادو خواہ یو خو دنیا کتاب ندی حس دا دین کتاب کی دانش دے چې اوس په دنیا کې سوکشته چې هغه به اوس زمونږ لپاره الله سره شفاعت وکړي. نہ شفاعت با اللہ سره کیږي خو قیامت کې، دا خو دنیا دا قیامت نه ده. شفاعت بکیږي خو پس دا چې نبی علیہ السلام شروع کی. اوږد حدیث د شفاعت راغلی و کنه چې نبی علیہ السلام وی چې انبیاء با ټول خلق ما پس راولیږي، هغې به ورته خپل خپل عذر پیش کی چې مونږ د دې قابل نه یو، مونږ د دې قابل نه یو. لاړ شئ تاسو نه سړی روک شوی دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس لاړ شئ، د ملک گنہگار به راشي. یہ وہ مومنانو گنہگار بھائی کنا نما تبکینی چت منگ پار اللہ سر سپا تو کا نبی علیہ السلام ایزا پسجد پریوزم دیر اگد سجد بھائی او یہ اس ما تا اغا تسبیحات ندی یادو چت بے پارا سجدہ کے ویم اللہ بے ما تا اغا وقت کے زل تراچی نو ارسوم را وقت چدے بیا با اللہ رب العزت ہوئی چھے پیغمبر پاک سر اچت کا ارفع را سکا وصل تو آن اوصل کوان شفاعت کوان ناغب از شفاعت شروع کی نو اگر بے مخ شروع کی انور با بیاور پسیخ نزی بیاول تکار کئی قیامت لا نشتا و پیغمبر لا شفاعت ندے شروع کرے عدیدل تو اور مخ شلال زیارت لا ویزو کا نا جو آئیو تا چلنا سر دمونگا شفاعتو کی اللہ وی منزل لذی دا سوک دے من دے کا دڑے دے چی دے شفاعت کی منزل لذی سوک دے دا سے ہستی یش پوائن دو چی شفاعتو کی دا اللہ سران نشی کولے شفاعت پدی دنیا کی ولی اللہ بی اذنی چکین اللہ پہ حکم سر بے کی دا اللہ پہ اجازت سر بے کی اور اللہ پہ اجازت پہ قیامت کی اور بیا مخ کی بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکی ادا دور بے ادب دی خواہ دی منتا بے ادب ہوئی ویدا دی کنا گستاخ رسول ہوئی کنا گستاخی غطا اکڑا تو پیغمبر چگل ندر شورو کرے ہوتا پی نور خلق ورمخ کے کڑا اللہ اذن نہ دیکھڑے او تو شفاعت کی منگتتو ایو دی اغیتو ای کنا اللہ بیذنہی شفاعت اذنشتا شفاعت قہری نشتا دے قہری اغیتو ای چی اللہ اجازت نہیں کڑی او تپی زور او شور جوڑ کے او ایچ زمان شفاعت بکی دا نشتا دے شفاعت اذنشتا دے مومنان دے پارا موحدین دے پارا کچی گنانگاری دے گورا دے دا مخلوق صفت بیان کہ چھے مخلوق کمزورے دے اگی اللہ سر خبر نشی کولے اگی بغیر دا اللہ دے اجازت نخل نشی بیارتا کولے کار سمرا مخلوق ہوئی سورت نبع کی راغلیو کنا یوم یقوم الروح والملائکت صفن دا سروت دا چھے جبریل اور تول ملائک بودری گی پہ انتظام لا یتکلمونا خبری بنشی کولے اللہ من اذن له الرحمن اگر سوک بخبر کی چل اللہ تا اجازتو کی اللہ بیزنی تو دا مخلوق صفت راوڑی و اللہ لے ورکے دا خود مخلوق صفت دے چھتا ہر وقت ورت لے شے او تا خبر کولے شے بغیر دا اگر اجازت ناگر کو اگر لکلی پا دروازہ باندے چھ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب ورت لے شی ہر انگ ورت لے شی دیکھا مخلوق دے کنا ادا خالق جدا صفت تے یا لو ما بین ایدیہم بلد کمال صفت گورا یا لو ما بین ایدیہم دی ویلیو گور کا شفاعت نشی کو لے کنا نہ دیکھ ایسا جت نشتا دے حضور ادا چیزا من پا حال خوب ہوئی گی کنا دا ڈیرا دوئی خا وی زمون پا حال خو پوئی گی کنا دا اولیاء او دا بزرگان دی زمون پا حال خبر دی کمون گو تا دی دینا آواز کو کدار دینا آواز کو اللہ رب العزت وی دا زمان صفت تے بل چالے مور کوا زستا پا حال پوئی گم زدار چا پا حال پوئی گم دی بس پوئی گی دا خدا اللہ صفت یعلمو پویگی ما بین ایدیہم پاگا حال باندی چی مخی دا دینو وما خلفهم او چی رستو بی بیائی چی دی پناشی اللہ دا رسنا خبر دے دا علم خدا اللہ دے دی بیائی خوی بالکل بغیر دا اللہ نبل چا سرائیس علم نشتا پولی وی دا ملیکو تے چویلی دی او دا قرآن چی نازل کردی دی او دا پیغمبران تے چی وحی کردی وا نو یہ سب رکا کنا آ خبر اخو اللہ کئی گا نخا ولا یحیطون بشیئن من علمه نشی رسے دے دا خلق یو زرید معلوماتو دا اللہ تا اللہ بما شاء ہم اگر پارس پاغلگ غندی سباندی پاغلگ خبرو چی دا اللہ خوخی ندی تیو کی استاغ پکراغ چی اللہ بما شاء اللہ بما شاء کد مخلوق طول علم راغ خواہ کاغ پا قرآن سر رسے دلو خلق تا کاغ پا تورات سر رسے دلو کاغ پا انجیل سر کاغ ملائکوی لو چی اللہ ما علم تنا یا اللہ چی تامن لسر اکلی دنو پاغ پوئی گنو نو اللہ بما شاء دا شکل دیتا علم غیب نوی علم غیب خارت ہوئی چی چاو طویل نہیں پوشی چاو تصویل نہیں خبر نہیں ورکڑے او پوشی نو ریت اغد اللہ صفت تے مخلوق تہ خبر ورکے دا تب سبق ہے نا لب دے پوئی گی دے پوگن ساوری پستر گو بوینی یا پاکل سر او معلومی نو پس داغی نو دا علم ای چی بغیر دا اسباب نہیں اگر تا علم غیب ہوئی اگر بان یو اللہ پوئی گی اللہ بما شاء لا یحیطون بشیئ من علمہ علم نا مراد دا اللہ معلوماتی لیکن اللہ پہ علم باندھی سوک نہیں خبر نہ پلے گو نہ پڑے رہو کو معلومات سے نا مراد دے اللہ بما شاء سچ انسان تراولی اور کئی ہے کنا دی تا معلومات ویلش بولے علم دا اللہ صفت تے اغبل چاہ کے نشی رات لے او قدیم صفت تے مخلوق کے نشی رات لے او معلومات ارچا تی دے بل کمال صفت تے وسیع کرسی و سماوات والارض دیر ارتا او فراخ دا کرسی دا اللہ اسمان نا پکرا غلی دی زمک پکرا غلی دی یو دا مانا دا چی دا کرسی نا مراد اغا جسم واخلو جسم عظیم یسعه السماوات والارض اغا دمر الوی جسم چی لازم که اسمان نپاغی که داسی پراسی دی حدیث کی رازی لکا پا سحرا که چی او کڑیو غرده او بیار پاسی گرده او کرسی دمر الوی ادا چی لازم که اسمان نپاغی داسی پراسی دی خواه دارم بے مانا دا دے مانا کی کرسی نمراد ہوئی ابن عباس سے ہوئی چل اللہ علم دے رسے دل دے علم دا اللہ اسمان و زمکتا او در مانا کی دے کرسی نمراد دا اللہ عظمت تے ہوئی لوئی امام رازی رحمت اللہ علیہ بس دا اول مانا سیدہ نور ایسے خبری دا خو بیا نخلاسی گی اور پسی دا علم دے عظمت تے قدرت تے اخوار سے بھی بیا کنا بس دارم بے مانا بالکل صحیح دا چی کرسی نمراد اگا کرسی دا سنگا چی عرش دے دا غسی کرسی دا اللہ تا علم دے چی عرسنگی دور ایویلی چی اسمان نوزم کپاغی کی پرات دی او بیا اگا کرسی پا عرش کی پرات دا او دا عرش عظمت اللہ تا معلوم دے چی عرسم رئی دے بل صفت دا وحدانیت شو پورا پدی ٹولو کی دا مطلب دے اللہ انسان توی چی انسانا دا اسمانون و زمکی ام زما دی دا کرسی ام زما دا تا زما پا کرسی کی وہ سے زما پا زمکو اسمانونو کی وہ سے عبادت دا غیر کہیں تا شرم ندر دی دے مکان زما دے او چی چگوے نبل چاہتا ہوئے دور اللہ ظلم کے دے مطلب دا یا تن مقدس آخر دیوے کہ حضرت شیخ ہوئی چی یہ ہندو سر انداز نمیو یہ خزوا خبا کر رات لا خاون و تو چې ته کوم ځای یې د شپې ناغوی سر انداز کرا نوی کانا پینا سا دے گر آسونا سر انداز دے گر پی خوراک سکاک ما کرا کہ شپیل آل تا دے سر انداز کرا اللہ رب العزت وی پا زمکا و اسمان زما دی او سے پا دے کے او عبادت دا غیر اللہ کے چا جتا ضرورت تشن بل پا لمنڈے وی دے بل کمال صفتو ولا یعودو حفظهما نسلے کی اللہ لرا حفاظت دے دوارو سلے والے پا مخلوق باندے راضی اللہ دے دینا پاک دے وعد آد یعودو سقل او بوجھ تویلی پا اللہ بانے بوجھ ندی لگے یہودیانو چویلیو چا اللہ سلے شو ندر خالی پورت باندے آرام کاؤ اگیم دا اللہ جسمیت قائلو ولا یعودو نسلی کی اللہ لرا حفاظت دزرو کے او دا اسمان وہو العلی العظیم اللہ دیر اچت دے پخپل صفتنو کی او دیر لوے دے پخپل قدرتنو کی وعلون امراد دا صفات دا عالی دے پا صفاتو کی او دا عظمت نمراد دا غا قدرت دے اخل آسیتو لذی کی ذکر کرا ولی آیت الکرسی کی اغا صفتنو بیان شو سب کی ایجابی ہو چی دا اللہ دا کمال صفت ندی دا اللہ دا لویے صفت ندی سب کی سلبی ہو چی کمزوری صفت ندی چی دی اگر اللہ کی نشیرات لے اگر دا مخلوق دی چی العلی اوئے دا اگر سلبی شو چی اللہ دیرو چت تا دینا چی خوب پی راشی پر کالی پی راشی اللہ دیرو چت تا دینا چی سوک ور سارا خبریو کی بید اجازت نا نا اللہ ڈیر اچت تے دینا چے داغ پا معلومات اس باندے سو کے ہاتھوں کی اللہ ڈیر اچت تے دینا چے اگر باندے سلے والے راشی العلیو دا لفظ اگر طول صفات تے اشارہ العظیم اگر پخپلو صفتنو دلو یہ باندے ہو پخپلو قدرتنو باندے موصوف دے الحی القیوم دے یا لو ما بین ایدیہم دے بس یا کرسی و سماوات دے دے دا عظمت صفتو ندی آیت الکرسی کی دا اللہ رب العزت وحدانیت بیان شا دی تا دین ویلی شخا دین دقا دے چیدی آیت کی ذکر کو نور پسی دا دی سمرہ ذکر کئی خا چید آیت الکرسی سمرہ سرا ہوا تا چی اللہ اخفل صفتو نا بیان کل دا مخلوقی ہم جو بیان کلو جدائی کلو چید دا زمان صفتو ندی دا مخلوق صفتو ندی دا مخلوق آغا زمان دا شان لائق ندی او زمان صفتون پا مخلوق کی نشی رات لے نو دی سمارا سشوا سمارا دا شوا چی لائق را فی الدین زبردستی اس پا دین کی نشتا دے زبردستی تاجت پاتے نشنو اخوار سرے پوش پورا لائق را اللہ زبردستی نکی بلکہ اللہ دلیلون بیانی بلکہ اللہ مسئلہ واضح کئی ظلم نہ کہ پچا بان زبردست ہے نہ کہ پچا بان بس بیان کی تو دلیل نو او بیان او کو اس دار چاہ فخدا چددی آیت الکرسی نہ پخپل عقل و فکر سر معلوم کی سوچ و فکر او کی نہ ود اللہ بندہ جوڑ شی غب مومن و موحد جوڑ شی چا بگے سوچ و فکر او نکو پخپل اختیار بانے نور زان لمعبودان انیول اگر بیا داغی بندی نو لا اکراہ فی الدین دغه سی پدی باندی سوالو خا چو گور دا مسئلہ دمر واضح دا دا اللہ دا وحدانیتو و اللہ ولی دا سنکی چی دا خلق پا زور باندی دی مسئلی تراولی دا مسئلہ پی اومنی نو بیا بس اوک شرک نکی کنا سم کار وی اللہ وی نا لا اکراہ فی الدین زبردستی نشتا دین کی زبردستی نشتا اولی نشتا دے دا پا دیبان یو سوالو کنا خوا چی گورا سو قتلو کی نابا قصاص کی گن دا اکراہ نشوا زبردستی سو کلاو کی نلاست نفری کی گن دا اکراہ نشوا دا غدا خوا خیصو دا سی سمر سزاگانی دی پا دنیا کی پا شریعت کی چی دا سزا بی بیان کری دی کنا دا اکراہ پی دین ندے نہ نہ اگر اکراہ فی الاحکام دے اگر تدین نشی ویلے اخو احکام دی پا احکامو کی اکراشتا دے ارستو خبر دا لنبے خبر دا ایمان او دا کفر دا فدی کی زبردستی نشتا چتو بے او کافر باندی تور راوانے چی ایمان راوڑا کلمہ ہوا ہے نا اگر تب دعوت ورکے تک سنگ چی اللہ ورکا کنا دعوت بہت ورکے چی دا اللہ پیغام دے دا اللہ دین دے دے توحید دے ایمان راوڑا پدی باندی انبیاء چرا لے گلی سمرا پخواگا پستا بے خبری کولی دے دعوتو کنا خا کولی زبردستی نشی کے دے دا دین نمراد عقیدہ دا قرطبیوی ٹولوی الدین الاعتقاد والمعتقد عقیدہ عقیدہ دا زنو شئے دے او پا زنو باندی زبردستی کے دے نشی اولی کا جرتا پا یو کافر تور راوالو لہا جو آیا کلمہ او غوی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول مدہ تا پاغبان دی پا دین کی زبردستی اکڑا نا دا خو تا پاغبان دی پا عمل کی زبردستی اکڑا عمل دا جب اقرار تاویلی شی ستا زبردستی دا اگر پا جب باندی اوشوا کلمہ دا تاوی بس پرید خودو یاد آگا سوی اگر کتاب نہ راغست ہوتا ہو تو دا کتاب راواخ لکنی گورے ناغل لاس کو راوی اگستو ندا تا زبردستی دا اگر پا لاسو باندے اکڑا دا غصی تا پی تور راوالو لچی اوزا اگر منڈی کڑی ندا تا اگر زبردستی دا اگر پخپو باندے اکڑا نا پا لاسو پخپو پا جب زبردستی کے دیشی او پا زنو نشی کے دی ولی زنو دا چاپ اختیار کے ندے تب وہ چرے مسلمان سے اور داغب زن کے وہ بل سی اغبا سے بجب کلمہ ویلی نور زن کے بعد داغب بل سی نہ بدی بان اکراہ ممکن نہ دا زبردستی بدی کے دے نشی دا مانا اصل بدی سے اشکال نشت رہے صرف دغا خبر و چیرم دا سزا گانی چیری دا پاہ کام کری یا کہ بنی اسرائیل بان اللہ کوئی تور رو چت کرو چی خضو انہی سے تورات کنی گورے میں دا کوما ہوں نہ دا ہو دین کے نوا ابھی کو ایمان مخ کے راوڑے ہو وہ توراتی ہے نہ مانو نہ پا عمل کے ہو پا احکاموں کی زبردستی ہو ابھی کو مسلمانان خود رہو جی تورات موسیٰ علیہ السلام راوڑو نہ ابھی تین انکار کو نہ اللہ پہ غر رو چت کو ایمان ہم راوڑے دن اس بدا منے اس امدب کا مسئلہ دا چو سڑے مسلمان شو کلمے اوی ابھی اوی من نکو مولی بے نکے زبردستیو بکی گی زکاة نور کو مولی بے نور کے زبردستیو بکی گی لیکن عقیدہ چی دا دے اختیار شے دے بس چی دا ستاق پل اخوخ دا بس لا اقرافی سوکتی نمانا دو نہی اخلی چی لا تکری ہو فی الدین یا خلقو پا دین کے پچا باندی زبردستی مکویں غم سیدہ چلا زبردستی نکی نتا سم مکوے دعوت و تور کے مسئلہ و تو کے وضاحت و تو کے دزلن والا شک لری کے کدا کو پزل کے سوالو نہ اسے اعتراض نہیں نہ اگل لری کے جواب نہ ہو کے دا ہو کے زبردستی نشتا دے لا اکراہ فی الدین ولی قد تبین الرشد من الغی زکا چی پدی آیت الکرسی کی واضح شو دین توحید ہدایت من الغی د گمراہنا د شرک او د کفرنا اللہ دا سے جدا جدا کر چی دود دود اپانی پان تبین الرشد من الغی نچے واضح شونا اس پا کس آجت تھے اس خوبا صرف دائی چی دیو بندہ با ظلم انی ایمان براوڑی اڑو اجت پاتر نشے زبردست ہے تا دیو سلی ظلم انم انی چی نیم انی انتا پی زبردستی کولے نشے داغت زلن اخو اللہ خبر دے دوال اللہ رے واضح شو پا دے آیت الکرسی کی الرشد صفات دا اللہ رب العزت صفات دا اللہ دا وحدانیت دا عظمت من الغی دا گمراہینا دا شرک ناچے دا مخلوق صفات تی دا کمزوری صفات دے پا اللہ کے نشرات لے فمن یکفر بالطاغوت اغسو کوچے انکاریو کد طاغوتنا طاغوت کل شیطان توئی دا سورہ نساء کے راغلی 51 کے طاغوت خلق و منافقان خلق و نومی زانتا مومنان وی اچھی پیسہ لبا پی خشو نواغب یہودی تا اوڑا کعب ابن اشرف تا بے اوڑا بلتا بے اوڑا راغی قاضی تا فاللہ رب العزت التا کیوئی چی یریدونا یتحاکمو الیت طاغوتی دی دائر آزاد چلی پیسہ لو سی شیطان تا یو 51 کرا گلے بلش پیتا کرا گلے یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. ازویم طاغوت عام معنی وا امام راغب کلی و نور مفسرینو چی کل ما عبد من دون اللہ ہر غشی چی بغیر دلنا داغی عبادت اکلیشی کل ما عبد من دون اللہ ناغی تطواغوت ویلیشی کاغا پخپل داسی چی معبودی او کاغا پخپل معبود نہیں خو سبب جوڑ شی خلق لد شرک طواغوت و تویلیشی کنن اگر کاغا تو سو گناہ نہیں فاغا سبب جوڑ شو کہ ابراہیم علیہ السلام ویلو چی رب انہو نازلن کثیرا من الناس اے ربا دیب آلیہو باتلو خودر خلق گمراکو ناغی گمراکو اولیاء دی نیک خلق دے غی تلی دی دنیا نا خلق پاغی باندی گمراکی گی پخپل خواہ باندی کنا اوازنو تکی او اختیارات والا ورکی دی مواری گرنی دا خود خلق گناہ شو اگی تک طاغوت وین پدی لحاظ سر چی سبب اگرزی دا غی دا شرک دا پارا نو رغی پدی کی گناہگار ندی وہ صرف دا طاغوت لفظ چی سوک دا مانا کی کل ما عبیدہ نو باغی ویدق اشکال رازی دا چی دا حسین علی رحمت اللہ علیہ تفسیر چاپ شو بلغت الحیران رغی کی طاغوت دا مانا کڑی وا کل ما عبد من دون اللہ ناغی ہوئی وہ گو رہا تھا دیکھ خوی عیسیٰ علیہ السلام عمر آ گئے ہو دیکھ ملائک عمر آ رہا ناغی تے طاغوت ہوئی وہ گو رہا دا تفسیر کی غلطی دا عدی تے نکتا چی اگر تفسیر اگر زان نہ نو کرے خواغی تا مفردات تی امام راغب سمعلوم اگی تا مجاز القرآن دا ابن قتیبہ سمعلوم نگور پاگے ترازو کوئی دا گور طاغوت یا طویلی نن آگی تا طاغوت پا دیلی حاصل چیزی اسباب جوڑ شو دا خلق دا گمراہ دا پارا ندی تا گناہ نشتا دے لیکن لبس خوبا آن پاگے کہ خوبا ٹول رازی کا نا اگا سوک چی توبہ و باسی چی دو بیاچر شرک نکو مان دو بیاچر دا شیطان ناو رمان دو بیاچر دا دی غلط پیران و خبر ناو رمان زبا چرے بیا زیارتنا بابا گانو ملنگان لنظما بیت طاغوتی دا کفر شکن ویؤمن باللہ او یقینو کی پا اللہ باندی چی بس زبا ہر سو اللہ تسپارم زبا داری خبری زمواری او حاجت تا اللہ نوارم دامت لا الہ الا اللہ فقد استمسکا بالعروت الوسطان ندی سری منگولی اولا گولی پکڑے محکمہ دے اسلام تشبیہ ورکڑا دا اسلام یہ یو کڑے کڑا مضبوط کڑے او دی سڑی چی کفر بی طاغوتو کی ایمانی پا اللہ راوڑو ندا کڑے مضبوط ہونی وا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی دا سی کڑے لن فی سواملہ چی دا غید پارا کگی دل نشتا دے دا صحیح ایمان شو دا دور خبری ولی اکڑی یو فقد استمسکا یو بل بالعروۃ الوثقی دو او بل لن فی صام لها دا اوڑی ری خبری دی کنا خا ولی کلی یو سڑی نو کلی انی سی خو مضبوط انو نی سی اسی و تلاسا چولی نو جی زور پی راشی نو پریو دی کتا کنا چلاس محکم نی چولی نو ختم شو دیر خلقو چی اگی دین تر آگلیو خلاس محکم نو چولی لاسے کلکڑی نو نو چی توفان راگے نو لڑوی غردل کتا دویم دعوت چکتلس مضبوط وا چا کڑے سی اگر بروز پڑی نہ اشلی کی گنا نلا بل اور کڑے ڈیرا مسکام بل دائی چک کڑے مضبوط ہو تاؤں مت لاس واچو مخالف تم رسو رکو چبس تلاس یویس دا کڑے نا نلاوی زور کو مخالف کی نشت لن فی سوام لہا ہوں کہ اسے زور دے چاہاں با دورا زورو کی شستان با دا کڑے با ماتا کی یا بس تلاس نانا لن فی سوام دا پروام ساتا خطا لا سوا چوا واللہ سمیعون علیم اللہ وریدن کے پوالیم قرآن فسرین ہوئی چکڑے تا حلق کل اللہ سچی منگا خواہی دی ناسو یا منگا لاس ندے چولی کنا داوی دا وقت ندے دا چکل سیلاب راشی طوفان راشی او حلق غرقی گی او حلاکی گی دقا وقت کی حلق بیا کڑے تلا سچی کا نخا چے طوفان نا او دا سیلاب نا خلاص جمع ہاں دورا دا کہ ظاہری طوفان نشتا کا نا نو پہ یو باطنی طوفان کی مونگا ٹول را گیریو اوہ لوی طوفان نکو بارو ہوتی کا نا پچا پو کی حلق را گیر دے خدا خدا چی مونگا دا قرآن دے کڑائی تا لاسا چولے دے دا طوفان دے کنا دا شرک و دا کفر توبہ توبہ حلق کم دے ترسی دے ندائی او سیلاب دے دا دنیا او چاچے پا دے کہ دا قرآن کڑائی تا لاسوا چاو دا توحید کڑائی تا لاسوا چاو نو لن فساما لہا واللہ سمیع علیم اللہ اور دن کے دار خبریں پورے پارس باندھے خلق دو قسم شو دا حال کل چ مسئلہ بیان شو ڈیر واضح نو خلق دو ڈلی شو او دا توحید دا مسئلہ شان دے چکلام بیا دنیا تراغلی دیو بیان کرے دے نو فیضان فریقان یختصمون خلق دو ڈلی شو دیو بل سر جگڑ جوڑی کڑی دی چاوی خبر ہے سما اکڑا صحیح خبر ہے اکڑا چاوی نانا دا بل چاکڑی دا دا تا دا مشران نوری دلی دا نمنو دا خبر بس دوڑا لیشوی نو ہمیشہ دا حال دا قرآن کی برازی بیا بیا نشاندی ہی بکو چی گو رو چر اتفاق نور آگلی یو ڈل دا غیت اصحاب ال اصحاب الرشد ویلشی ہدایت والا خلقا ایمان والا خلقا بل دی اصحاب التواغوت شیطان مرگری دا دوڑا لیشوی اس ہر یو سر جدا جدا کار دے دا اصحاب الرشد حال سنگ دے اصحاب الطاغوت حال سنگ دے نو سے ذکر کی اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست مددگار دے دغی مومنانو چے رشد والا خلق دے یخرجهم من الظلمات الى النور دا اللہ دوستی دا رہا اچھا لم المستیان کی چے نا دا دوستی دا رہا او باس دی لرا دا دیرو تیارو دا کفر او دا شرک نائل نوری یوی رنا تاچ رنا دا قرآن دا دا دا اللہ دوستی دا نو اصحاب روشت سر اللہ دا کار کئی خوا چی بس توفیق و لور کئی ناغا دا دنیا دا ظلمات و نظام ساتی قسم قسم شرکیات تی تو با ردین سلطان ساتلی شیخ بس دا اللہ پر رحم کی گی نو قسم قسم گناہو ندیو گمراہی دیو شیطانی دی دا یو اللہ دے چی خلق تنو باسی الی نور رانا تا بس دا اصحاب الرشد حال شو والذین کفروا کسان چی کفر کرنے دیں پا آیت الکرسی اولائک اولیاء اہم التواغوتو دا دی دوستان دیر زیاد تی جمع ذکر کرنا اولیاء اہم التواغوتو دا دی اولیاء اولیاء کی قرآن و تدلتا ہوئی چی ہے بندیانو تاسو تاسو طاغوت تا آواز کوئے تاسو اولیاء کرام دا سلو دا سوائے اولیاء امت طاغوتو دا خو تاسو دوکا شیوی ہے شیطان دوکا کڑی ہے اگر دا تنو میخ ہے چیز پلانے والی ما زدیزی موارم زدیزی موارم کرے دا خوب کی رازی او یری دی چکو رکو نما شکرانا دی رانوڑا نو کٹ بدر باندی وارم او دیوی یرا بیگا ولی راغلیو اما تیوی چی دا ولی نو نو شیطان او اولیاء او متواغوت دی دوستان او مرگری شیطانان دی او دادی و سر سچل کئی کم امداد و سر کئی یخرجون من النور الى الظلمات رو باسی دی لرادرانا تیاروتا دی بان اشکال لی چی دی سر رانا و دی کم دی پر رانا کیو چی شیطان لگی دو دی راویستو تیاروتا راویستو نو یا خود نور نمرات اغا فطری دی چی اللہ وی پیغمبر وی ہر بندہ چی پیدا کی گی نو پا اسلام باندی رانا و سری کنا کچھ رو رو لوئی گی کنا نو بدبخت کی گی شیطان تی نرو رو اغا رانا اخلی نو دے در رانا نراویز تو تیاری تکا نخا یخرجون هم یو دا مانا دا دویم دا مانا چی دی یخرجون ماناو کی یدعونا دعوت ورکی بیا پی اشکال نشتا دے یخرجون سمانا دانا چی اغید غوگنی سی بار رو باسی خو مطلب داری چی دعوت ولی ورکی نظر رانا یو باسی تیارو دا شرک و کفرتا اولائک اصحاب النار دغا جہنم یان دیوم فی آخالدون دیو پا جہنم کی ہمیشئی آیت الکرسی نلوی مسئلہ جو رشوا خا دلی دو پیدا شوی چا داغی پا مفہوم باندی پورا عملو کو او یقین پیدا شو ناغا صحاب رشد شو او سوکو چی اگی پی عملو نکو اگی پی زن پوا نکو ناغا شیطانان اصحاب طاغوت شو اس اللہ رب العزت مثالو نخی خا دا دی خبری چی اللہ سرنگی دا سکی چی مومنان راو باسی دا تیارونا رناتا او شیطانان سنگ دا سکی چی خلق راو باسی دا تیاری دا رنانا تیاری تا دا دو مثال نب دری ذکر کئی اول مثال دا دید پار ذکر کئی چی گورا چی کم سڑے شیطانانو را گیر که کنا بیا دا اغا اصلاح دیر اگرانا دا دیر اگرانا دا ذکا اغی دیر یو دی پلی یو تا نی بس کنا نو کاغا پی دیر زور کئی نو چی تکولی شی نو بس اغی ایزان سرکی تیاری تے کی درانا نیو باسی دا اول مثال ذکر کئی دا نمرودو ابراہیم علیہ السلام راغ اوغت دعوت ورکو او کوشش کو چې دے دو دی تیاری دا شرک نراو باسم رنا دی ایمان تا فارو نو تو اغبان دی ساسر نکو زکا پل اور پسی تو آغوتیان دیرو کا نخا اغی نپری خودنو تو دا مثال دا دید پار ذکر کی چی اولیاء اهم التاغوت یخرجون من النور الى الظلمات الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه تنی خبر دا دیو واقعان زن خبر کا الم تر تنگوری الى الذي حاج کستا حاج بادشاہتا حاج نمروستا حاج ابراهيم جگڑے کو لے ابراہیم علیہ السلام سر فی ربہ انبیاء سر چاپدی جگڑی نہیں نکڑی دنیا باندھے مال دولت باندھے پرسے پھول پٹی نہ فی ربہ اگی خود رب خبر کولا اہل کو سر پدی کی جگڑا کولا بل دا آیت دا اغی لا اکراہ سر تعلق ساتی چل اوی لا اکراہ فی الدین زبردستی نشتا دے کہ زبردستی وی نو اللہ بور پس ابراہیم علیہ السلام نہ لے گو پتہ ویوی چی ماں تے پریدا نا نا دا سی نشتا کنا پیغمبران لے گی دعوت ور کئی او زبردستی نہ کئی ورنا غتا سکار دا چا ایمان راولا لو ہدایت کول خوا نگوری تاگا کستا چی جگڑے کولے ابراہیم علیہ السلام سر پخپل رب کے داولی جگڑا کولے را ان آتا اللہ الملک اللہ ہی بس فرمایا دار عیدا سے کنا دنیا پرس عیدا سے چی دنیا و سر ڈیر ایمان دولت و سر ڈیر ناغبیا جگڑی کئی دا حال دے عجز و غریب سڑی چر جگڑا و نکل دا اللہ پا دین کے مجھے کم دے خلاف پورتا کی گی کنا دا سرمایا دار و دنیا دار و بادشاہ بھئی وزیر بھئی تا دا آگیا قائد اللہ و سر بد کریو چی دا ٹولی دنیا بادشاہی والا ور کریو نمروز اغا بادشاہو چی دا ٹولی دنیا بادشاہو یعنی ایرا دینا نور خس کے دیشی نور با خس سنگئی چی اللہ والا عرص ور کریو دنیا کا نا نو پکار داوی چې زه خواړو غږ نه وی کړی او هغه جګړه کوي چې زه رب نه منم زه په خپله رب یم. دا د هغې بادشاهانو دا عادت وخه چې څومره خلق به د هغې ماتحتو نه هغې به وي چې دا مونږ د دې د رزق ذمهوار یو، دا مونږ د دې د هر کار او ضرورت ذمهوار یو. دا د هغې خدایتوب وخه، داسې خدای چې اذان ته نه دي ویلي چې لکه خدای سره اذان برابر او نه، هغې هم خدای مانو. خو دعوه داسې کوله چې د دې ملک د دې قوم زه ذمهوار یم، بس وی خدای ذمهوار کړی و چې ته د دې مشر یې او ته د دې د هر څه اختیار مند یې. نو دې ته رب وی کنه، فرعون کو ځان ته رب ویلی په دې معنی یې ویلی چې دې خلقو رب زیما ما ته ناست دي زه ولره زه کوم ورکوم او دې هر کار سموما. ان آتا الله الملک، دې کې ولي وقف لازم کړی دی. وی دا د سوچ مقام دی کنه، فکر وکړه چې ده سره خدای دومره ښه کړی چې ټولې دنیا بادشاهي ورکړې وه، او زه جګړه کوله بیا چې زه رب نه منم، یاره دا خو ډېر د افسوس مقام دی، دا خو ډېر د سوچ او فکر مقام دی، ته خو سړی عقل وفضي. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، کله چې وی ابراهیم علیه السلام زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کوي خلق او مړه کوي خلق، مرګ او ژوند دا د هر څه د هر څومره خیر او برکت چې دنیا کې ای کنه ژوند ته نه رسي، او هر څومره نقصان کراشي کنه نو مرګ ته نه رسي. حیات په فایدمنو سیزونو کې اعلی شی دی، او موت په هغه کم نقصاناتو کې آخري نقصان، چې هر څه ختم شي بس مرګ سره هر څه ختم شي. مطلب د ابراهیم علیه السلام دا چې زما رب هغه ذات دی چ هغه خلقو له فائدې ورکوي او هغه خلقو له نقصان ورکوي، هغه مالک د خیر او د شر دی، هغه مالک د نفع او د ضرر دی، هغه ذات دی. موت او حیات یې ځکه یاد کړی چې دا به ډېر اعلی دي کنه. هغه نمروز یا پوه نه شو، جاهل ډېرو ایا پوه، خو د ضد د وجې نه وایي چې انا احیی و امیت، دا خو زه هم کولی شم. حکم یې وکړو دغه دوه تنه د جیل نه راولی، نو یو قتل کې او بل پری دی، بس دا یو مې ژوندی کو بل مې مړ کو. هغه دې ته موت او حیات دی. اوس ابراهیم علیه السلام وایي چې یاره که زه اوس ده سره په دې موت او حیات کې نقطه چینی کومه، نو یوازې دې خو نه دی که نه دا چاپېره مخلوق چې ولاړ دی، نو هغې به پیاډو پوهېږي نه چې دا دې کم بحث شروع کړه، کم منطق یې شروع کړه. چلک حیات دی ته وایي چې القاء الروح فی الجسد، چې په بدن کې روح واچي نو دی ته حیات وایي. او موت څه ته وایي؟ اخراج الروح من الجسد، چې د بدن نه روح وباسي نو دا موت شو. اوس زه به ده سره په دې کې لګیا یم، مونږ ته دومره وخت کم دی، نو بس دا خبره یې ویسته زه یې پرېښوده. ابل دلیل یې ورته پیش کړو چې دا انور ویني کړون دی، دا زما رب را روان کړی دی، تی واپس کړه با. یا د ځمکې غږ خوتو د هغه غږ نه خوته که نه، یو دا مطلب دی. ښه دې باندې دا اشکالو د مناطقو هغې ویلي چې د یو دلیل نه بل دلیل ته تلل دا خو کمزوري ده، دا دلالت کوي په ضعف د دغې دلیل باندې، چیر دا مخ کے دلیل کمزور ہے او کار ہے نہ کو نو اس بل دلیل پیش کو ما. تو ابراہیم علیہ السلام چ کم دلیل پیش کرو چ ربی الذی یحیی و یمیت، ولدا ضعیف چ دے پری خود او بل دلیل تزی ادی دو جواب دی، یو دا دے چ نہ نہ انتقال دی یو دلیل نہ بل دلیل تسلل دا کله دا دغی وجی نہیں او کله دی وجی نہیں چ اگر سڑے نہ پوئی گی اگر ڈل دے هغه جاهل دی، هغه نه پوهېږي، نو خود به داسې دلیل وایي نو څه به وکړي؟ دا خو یو مصیبت نه که نه. دې بدعتیانو سره چې به حضرت شیخ مناظره کوله نو یو مصیبت نه و که نه، دې له به څه ورتلی هم نه، هغه به ورته هم چل خووه هم به ورسره مناظره کوله. ځکه هغې به پرالو پیته چې وایي چې دعا نشته، زمونږ ته دلیل پیش کا. حضرت شیخ بہت ہوئے گورا فقہ کے راضی یو دعوی کی یو سڑے نغت مدعی ہوئی او بل انکار کی چیز نہ مانم جسوک دعوی کی نغب دلیل پیش کی اور جسوک انکار کی نو بیا سوگن کی چیتا فیصلہ جوڑا شید کر میں گورا تاسو دعوی کوئے چی دواگان دریشتے زخو نمانم زخو انکار کوما نو دلیل تاسو پیش کئے سول ٹکار کوئے سوال بے ہوتا چلو خو سبق بے ہوتا خو کہ حدیث کی راغلی کہ البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر تاسو یہ حدیث نہ نئے خبر کہ سوک دعوی کئی ناغب دلیل پیش کی زمان اصلا دلیل غوار ہے ابراہیم علیہ السلام پوشی چی دا خوص قدرتا سبق خائنو پا دی بڑیر وقت تیر شی دا خلق جزان بدق سی فاتی شی غیتا خو بسو نرسی کنا ازمون مطلب دا خدا دی چی دا عوام پوشی تا پخانی مولانو کنا چی چی ما تونو کی بناستو اطالیبان براتلو دا دیرو دا باجولو دا چترالو دا چکیسرنا نو بس غیتا بے سبقونا خو اچھے عوام جزان بچہ تجمات تمانزل را لے نو وقت بے یہ ہو پھر دا استاد کم کتاب ہوئی ہے پتی خمونگ نہ پوئی گو خلق دقا سے پتی آرکے پرے ہو طالبان تے کتابو نوی او دا خلق و بس حق نو نو اگی نہ پوئی دکن یو دا جواب دے چھے دا خسم نہ پوئی دو نمروز نہ پوئی دو ابراہیم